nawala sa isip ko. Kahit nakalayo ang puso ko ay nasa iyo. Hindi pa rin nagpapako itong aking nadarama. Mahal kita, di ba? Dati pa diba, ganun na yun. Umiibig pa rin sa'yo hanggang ngayon. At lagi kang mahal, hindi ako mag-iba. Mahal kita, diba? Diba, dati pa.